سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، من قراره در مورد تاثیر ساختاری سینما و ادبیات بر همدیگه چند دقیقه مزاحم بشم. خوشحالم که ما دکتر پاینده یه مقدار کارمند رو راحت کردن، اگه چیزایی که ضروری بود گفت. عرضم به حضورتون، اولی که این تیتر به من یعنی دیدم یا روی لطیفه خیلی قدیمی افتادم، گفتم اولش بگم تا یه داره جهر از این مادر سر دیدم یه پشت یک استودیوی فیلم برداری یه خوز داشت فیلم ها رو میخورد. بعد از یه مدت سرش رو آورد بالا، گفت به نظر من کتابش خوشمزه تر. این خیلی قدیمی است و نشوندهنده یه چیزیست که همیشه بوده. ببینید، ما به مجردی که در مورد تأثیر و تأثیر دو چیز صحبت میکنیم، ریشه هاشو پیدا میکنیم، فوری در مورد تعریفش صحبت میکنیم و در مورد الزاماتش و ضروریاتش و مشخصاتش که اینا چطور روی هم میتونن سوار بشن و بتونه بر اون یکی تأثیر بزن. یه چیز مشخص و مسلم هست که هنرها با هم یک خود پیوند ارگانیک دارن. اصلا اون اول هم همینجوری بوده، خاص رو به نوعی عقبه، یعنی دنباله آیین‌های مذهبی یونان و باستان میدونن، به نوعی در رابطه با ادبیات میدونن چون دیالوگ سوارشه و غیر و غیره، عکاسی و نقاشی اینا که فرمودن. ولی یه چیزی این وسط هست، سینما کاملا از اون روز اول خودشو جدا کرد. یعنی سینما بالواقعی صنعت بود، یعنی اولی که به وجود اومد از مانکارا شروع کرده برای سرگرمی بود، ولی قدرت الغایی سینما به خاطر اینکه از تمام عناصر هنرهای دیگه استفاده میکرد اینقدر زیاد بود که به قول زونتاگ گفتش که زونتاگ گفت ظرف 20 سال راه 200 سالی رمان و 1000 سالی بقیه هنرها رفت. به این دلیل که از تمام عناصر الغایی همه هنرها استفاده میکرد و نوع نشان شناختی، حالا من به نشان شناختی نمیخوام اشاره کنم چون دکتر جامع و کامل فرمودن، نوع نشانه در سینما، نشانه تلفیقی سینما طوریست که با تمام نشانه های دیگه فرق میکنه و نوع استفاده ای که از سینما میشه. حالا یه مقدمه ریزی رو میگم بعد میرسیم به یه، من به این نتیجه رسیدم هم دو تیکه کنم صحبتمو، یه مقدمه میگم و بعد اصلشو با یه مثل کیس استادی میگم. یه فیلم سال گذشته در مارینبا که یکی از مشکل‌ترین فیلم‌هایی بود که نشون میده چطور روی هم تأثیر گذاشتن، چون رمان نویس‌های مدرن و طرفدارهای رمان جدید، حالا ما یه عادت خاصی داریم برای هر چیزی پدر می‌سازیم، چون هم روح‌گریه می‌گم پدر انگاره، چون خودش اومد وارد این حیطه شد و اینقدر علاقه‌مند شد که بعدش 10 تا فیلم ساخت. اینا چطور اینا رو هم تأثیر گذاشتن و چرا بعضی از رمان نویس‌های مدرن میگفتن که سینما رو اینا تأثیر گذاشته و یه مقدار ساختار کارشون عوض کردن از اون حالت اول به ایجاد و حالا سرعتش. تعریفی که از ادبیات میدن، حالا من خیلی سریع رد میشم اینا رو، تعریفی که از ادبیات میگن، میگن فرایند معنا بخشی به جهان هست دیگه. یعنی هنر به طور کلی یک همچین چیزی داره و ادبیات و هنر نوشتار میدونن، در حالت عامش طوری باهاش برخورد میکنن که انگار این هنر ثبت نمادین تمام واقعیت هست که حالا حکاکی و غیر و غیر و غیر هم در قرار میگیره، ولی در مرحله خاص صرفا هنر نوشتن، یعنی کمپوز کردن یک سری متنی با یک سری کلمات. نشانه ای که ما در ادبیات به کار میبریم نشانه مکتوب است. این نشانه مکتوب یک اختلاف عظیم با نشانه تصویری سینما داره. من اینا رو جدا جدا نوشته بودم ولی هیچ وقت خودم نوشته خودم و خدا نیستم در همین همینجوری میگم. با نشانه تصویری یک اختلاف خیلی عظیم داره. نشانه مکتوب همیشه یک ایهامی داره، یعنی یک کلمه ای رو که شما می‌نویسید به تعداد خواننده ها تکثر بده. شما درخت که می‌نویسید اگه 2000 نفر بخونن ممکنه 2000 درخت مختلف بسازید، ولی نشانه تصویری در منطق، ما جمله معروفی داریم میگن که تصویر سپوکز نداره. به این دلیل که شما موقعی که تصویر رو میبینید یک تلقی از بی نهایت تلقی که از یک واقعیت میشه شما منتقل میکنید. یک کد درختی که نشون میدید یک درخت رو نشون میدید، دیگه نمیذارید چیز دیگه این طرف بکنید، همین رو فقط نشون میدید. خیلی ها که با تأثیر ادبیات، یعنی به صرف هنر مکتوب مخالف بودن تأثیرش بر سینما یا اصلا نزدیک شدن سینما و ادبیات به هم، یکی از دلایلشون همین بود که میگفتن نشانه های اینا به طور کلی با هم اختلاف داره. اینا تا زمانی میشه گفت حق داشتن که سینما مراحل اول خودشون میکردن، مراحلی که یه دوربین فوق‌العاده سنگین رو میذاشتن این سن تئاتر چند تا جلوش بازی میکردن، میرفتن نفر بعد نفر بعد نفر بعد. ولی اولین ضربه‌ای که خورده شد به این تئوری کار ادوین پورتر بود در 1902، یه چیز خیلی کوچیکی ساخت به نام آتش نشانان امریکایی که توی اون از یه سری تمهیدات استفاده کرد، خاص مثلا نمای نزدیک استفاده کرد، نمای عمومی استفاده کرد و تونست یک معنایی رو منتقل کنه. از اونجا شروع شد و اوج شما میتونیم 1915-1916 تو کارهای گریفیث داریم و من از اینجا حرفامو شروع میکنم. گریفیث خودش با دیکنز مقایسه میکرد، این اولین قدم. زمانی که ازش پرسیده بودن که چرا این تدوین رو اینجور انجام دادی، گفت مگه دیکنز اینجوری نمیداشت. حتی آیزنشتاین در کتاب معروف خودش گریفیث و دیکنز اشاره میکنه که به شدت تحت تاثیر دیکنز بود و اصلا تدوینش رو بر اون اساس نداشت. بعد خودش هم قاطی میکنه و میگه من خودم هم تدوین خودم و هنرم رو از مراحل پنجگانه تراژدی گرفتم، یعنی از اون رو من تاثیر گذاشته بر این رو باشم. حالا که آیزنشتاین اومد وسط، دیگه باید بریم سر اصل مطلب که چطور اینا از نظر ساختاری بر هم تاثیر گذاشتن. آیزنشتاین هنر تدوین آورد. قبلش گریفیث کار کرده بود، از مونتاژ موازی شما اگر بگیرید یا استفاده از نماهای مختلف، کار کردن نماهای مختلف توی هم، تو تعصب تو اوجشه دیگه، تو تعصب تولدیه در اوجش اینا رو استفاده کرده. برای همین هم آیزنشتاین همیشه اون رو استاد خودش میدونه. ولی آیزنشتاین چیزی رو وارد کرد که همین برمیگرده به انتهای صحبت جناب دکتر، یعنی با تدوین این کاری رو کرد که شما میتونید در ادبیات با نشانه‌های مختلف انجام بدید. یعنی تونست از واقعیت بیرونی تصویر بگیره و با تلفیق این واقعیت‌ها با هم یک معنای جدید به وجود بیاره. معنایی که میخواد بگه، یعنی دیگه کارگردان شد، نویسنده شد، مؤلف، دیگه میتونه صد خودش رو بزنه. دیگه حد خودش میگه. صرفا واقعیت نمیگیره. دوربین از اون حالت انفعالی در اومده بود که بشینه واقعیت رو سخت کنه بذاره کنار. حالا دوربین میمشه. قلم دوربین و این اصطلاحات که اون زمان رایج شد بیشتر اینجوری بود. اینا دیگه با دوربین میمشه. خب موقعی که شروع کردن به این کار یه سری تأثیر گرفتن. حالا من اینا رو رسمت بندی که میکنم، میگم مثلا در دوره از گریفیث چه اتفاقی افتاد، بعدش چه اتفاقی افتاد، اینا خط ممیزه خیلی واضحی نیست در علوم انسانی. به این دلیل که ما اینجا در مورد مطلق صحبت میکنیم. همیشه شما موقعی که یه چیزی رو مثال میزنید، مثال شما موقعی که سال گذشته در ماریون باد اول خدمتتون عرض میکنم، بعضی جاها رو استفاده میکنه، میبینید دوربین سوبژکتیو خیلی قوی‌تر مونتگومری مثلا توی لیدین لک مثلا استفاده کرده، ولی این یه کار تکنیکی بوده، یعنی یک فشار اجتماعی یا یک فشار هنری نبوده این کارو بکنه، نابغه‌ای بوده که این کارو انجام داده و بعداً ادامهش دادن. ولی اونجایی تبدیل میشه به یک هنر عام که واقعا بر اساس یک ضرورت اجتماعی هستی. حالا تدوین آیزنشتاین چی داشت؟ واقعا چی داشت؟ آیزنشتاین موقعی که هنر تدوین رو گذاشت، یعنی این تصادم نماها و اون سنتزی که از وسط این دوتا در میاد، باعث شد که در تدوین یک سری صناعات تدوینی به وجود بیاد که فیدین و فیدات رو آقای دکتر اشاره فرمودن ما فراغون داریم، مثل سوپر ایمپوز، مثل دیزالت کردن، مثل فست موشن، مثل اسلو موشن. تمام اینا که میبینیم یکی از بهترین روش ها همونی که فیدین و فیدات نشان دهنده کارت ذهنی ماست، سوپر ایمپوز نشانه سرگشتگی ماست. دو تا تصویر رو میذاریم روی هم و فراغون استفاده میکنن ازش، فراغون ازش استفاده میکنن. و این تمهیدات اصلا شگردهایی شد برای انتقال اون مفاهیمی که در ادبیات سعی میکردن با، یعنی شگردهایی بود برای برابر کردن ساختار ادبی با سینما. حالا ساختار ادبی ما حالت خیلی ساده موقعی که صحبت میکنیم هر هست و روایت هست و شخصیت پردازی هست و زمان و مکان. خب سینما روایت رو گرفت، یعنی همینجور که اسلام دوستان فرمودن اصلا اینا همه اصلا هنرها روایی هستن، دارن یه چیز رو روایت میکنن، میبینن همون صحبت قدیمی پروچه دیگه، که اصلا هنرمند کارش اینه که یه تصویر ذهنی رو که از واقعیت میگیره با جابجایی و جانشینی و غیره میتونه تغییرش بده و یک بیان جدید رو بده و جهان رو معنا کنه، یک معنای جدید و هنری به درست. درست؟ حالا ما میبینیم موقعی که در مورد ساختار، یعنی تأثیر ساختی ادبیات، حالا ساختار رو دیگه تعریف نکنیم که مقصود اون کلیه که ازش خودش رو شکل میدن و در اون کل معنا پیدا میکنن، حالا این یه چیز دیگه است. تأثیر ساختی رو بعضی اصلا به شدت باش مخالف بودن، بعضی ها میگن اصلا امکان نداره همچین چیزی، یعنی یک هنری که مبتنی بر نشانه های مکتوب هستش بیاد با تصویر بازی شه، بعضی ها به شدت قائلن که همچین چیزی میشه، بعضی ها این وسط هم مثل کیسلوفسکی جمله معروفی داره، میگه سینما برای نشان دادن درون انسان و پیچیدگی های روحش ابزار احمقانه است، یه اصلا نمیشه ازش استفاده کرد، ولی این وسط قرار گرفته، بقیه رو قبول داره، یعنی یک طیف گسترده است که بعضی ها هنوز قبول دارن و بعضی ها قبولش ندارن، ولی سینما همونجور که فرمودن اختراعش تقریبا دوروبر زمانی است که از رمان دیگه در اوج اومده، برای همین سینما رو همیشه با رمان مقایسش میکنن، یعنی از نظر جامعه شناسی حالا خود لوکاچی حماسه اسطوره اینا زیاد کاری به ساختارهای اونا ندارن، بیشتر با رمان مقایسش میکنن، برای اینکه در سینما دو چیز که در ادبیات به وفور دیده میشه، یعنی اصلا مشخصی اصلیش هست، یعنی روایت و شخصیت پردازی توش هست، روایت هم که خب تعریفش مشخصه، ما تعریفی داریم با داستانکایی که با روایت دورش میتنیم یه چیزی رو جلو میبریم، یک همچین چیزیست که حالا با این تر بعدا میبینیم رمان نویا مخالفت میکنن، حالا دلایل خاص خودشی ما از اونجا میتونیم وارد بشیم. اولین فیلسوفی که سینما و اینا رو یه ذره به هم ربط داد برکسون بود، یه ذره گفتش که از این نظر میشه به این نزدیک شد، ولی کسانی که سینما رو تقریبا با تئوریای خودشون خیلی نزدیک کردن و ما میبینیم مثلا کسایی هستن مثل گولدمن یا رنجیار که اومدن در مورد شخصیت در جهان سینمایی در جهان فعلی صحبت کردن، یعنی شخصیت تباهی که در یک جامعه مسخره گرفتار هست و با رایفیکیشن و کالایی شدن و شیبارگی داره دست و پنجه نرم میکنه به هیچ جا نمیرسه، یک شخصیت پراکنده است که دیگه شما نمیتونید با اون روایت های ساده بازدگی نشونش بدید. از اینجا بود که سینما به این فکر افتاد که باید یک نوعی دوباره خودش رو ادافته کنه با این کار. اینو از کجا گرفت؟ سعی کردن اول یه زبان سینمایی به وجود بیارن. اولین تلاشی که برای زبان سینمایی شد مرسی بارو کرد. سینلانگ اومد به وجود بیاره. صحبت کرد، گشت دنبال واژه، گشت دنبال واجک، گشت دنبال این چیزها، ولی رسید به نصف دوم اونجا که ما تعریف میکنیم، رسید به همنشینی و جانشینی و قیاب سوسوری و زنجیره دلالت ها که حالا یه ذره حرفش فرداش کرد. به این دلیل که اینو از پروفکین و یلموسلوف گرفت، یه مقدار اندکی البته با چیزای کلش خواند، اونم این بود که ما در سینما با جمله شروع میکنیم، اصلا با جمله شروع میکنیم، یعنی یک قابی رو که ما نگاه میکنیم یه عکسی از این لیوان خود به خود، یعنی یک لیوان اینجا همین یک جمله ایجابیست سلبش و نقیزش چیز، چون تصویر از اینجا بود که خیلی رشد کرد آدم سینما، چون این جمله یک نقیز میخواست، نقیزش قیاب بود، قیاب سوسوریست، یعنی اون موقعی که ما در مورد همنشینی و جانشینی صحبت میکنیم، جانشینی مبتنی بر قیاب دیگه، میگیم احمد از مدرسه آمد، اگر بگیم حسن به حمام رفت همون ساخته، فقط یک چند تا لغت جایگزین کردیم، یعنی وارد حیطه جانشینی شد، اومدیم اینجا، چون این اومد در مورد قیاب صحبت کرد، گفت این همنشینی بزرگی که سینماست، در ابتدای امر گفتش که تیتراژ اول یعنی فیدین اول تا فیداد آخر یک جمله است، بعد عوضش کرد خودش با همنشینی های مختلف گراند سینتاگم های عجیب غریبه که خودش گفتش اومد، ولی تلاش قریبی کرد از زبان سینما رو به وجود بیاره. موقعی که زبان سینما به همون صورتی که فرمودن نهر خودش هم پیدا کرد و تدوین پویای آیزنشتاین ادامه پیدا کرد، کم کم اینا رسیدن به جایی که یک نفر گفت آخرین رسانه ایست سینما که شما هر کاری دلتون بخواد باش میتونید انجام بدید. این شاید اون موقع یه ذره فلوغامیز میدوند، ولی الان اگر نگاه کنید میدونید که سینما با پیدا کردن زبان خودش، من زبان پیور اصل رو نمیگم، زبان اصل فرایندیست برای انتقال معنا، این یه چیز عامه، ولی اون زبان که ما میگیم که بعد تبدیل میشه به گفتار، به لحجه خاص است و سبک خاص است، اون زبان رو نتسوینا ارائه کردن و آدم های دیگه هم اومدن در موردش صحبت کردن، الان به شدت دارن در موردش صحبت میکنن و هنوز هم دارن میرن. حالا از یعنی من زیاد صحبت نکنم، جمعش کنم که برسم اونجا. ببینید ساختار ادبی رو من عرض کردم، ساختار ادبی خب تر هست و روایت هست و شخصیت هست و زمان و مکان. و چیزی که از اول مشکل بود برای سینما اینه که مثلا در ادبیات خب ما اول شخص داریم سوم شخص داریم، خب با دوربینی که مستقیم روبرو واقعیت نیست شما چیکار میتونید بکنید؟ دوربین همیشه حالت سوم شخص داشت، همیشه حالت سوم شخص داشت، بیرون نشسته بود از این دایره، راویو بیننده همه تو بودن، اینا بیرون نشسته بود داشت نگاه میکرد و توضیح میداد اینه نشون میداد. خب اگر میخوام به ادبیات نزدیکم باید اول شخص داشته باشم. تلاشای شروع شد، لیدی این لیتو که من مثال زدم اولین تلاش بود، یک فیلمی در حدود 90 دقیقه که دوربین جای چشم شخصیته و همه شرکت میکنه، یعنی دوربین شخصیته داره میره، شخصیتیش که داره میبینه، یعنی پی او وی شخصیت اصلیست که همینجور داره نگاه میکنه حرکت میکنه. این اولین تلاشی بود که انجام شد و بعد از اون اومدن جلو، اومدن دیدن خب روایت رئالیستی، روایت رمانتیک تو ملودرامای فلان اینا خب اجراش خیلی ساده، خیلی ساده است و داشت از جامعه فاصله میگرفت. سینما جامعه‌ای که خب به قول گلدمن جامعه‌ای بود که رمان، یعنی رمان جدید خیلی راحت‌تر انجامش می‌داد، اینا اومدن از یک موقعیت دیگه استفاده کردن، تونستن اول شخص رو بیارن، ولی زمانی که کار می‌کردن، زمانی که از زمان هراکلیت همینجور عوض شد، از یک بود ساده چیز تداومی رسید به مثلا 10 بود پاکینزی، حالا اینو دیگه چیکارش می‌تونستن بکنن. اومدن با تدوین، همون تدوینی که آیزنشتاین سالها قبل درست کرده بود، زمان رو شکستن، چیزی است که بعضی از رمان‌نوها که بعضی از نویسنده‌های مدرن معتقدن این خطیصه که در سینما اتفاق افتاد، تدوینی ها شکستن زمان، جلو عقب رفتن زمان، تاثیر گذاشت رو ادبیات، یعنی به نوعی رمان جدید رو به وجود آورد و رمان جدیدم از اون وقت جریان سیال زن که فرمودن، بعضی ها معتقدن اصلا جریان سیال زن از تگویای سینما اومد، بعضی ها میگن نه سینما از اون گرفت، سینما اومد و شروع کرد به کار کردن. حالا من میرسم به اون کیس استودی اصلی، یه سری حرفا رو اونجا میزنم و مصدق نمیشم. فیلمی ساخته شد، این فیلم الان سالهای سال از 1964 و 5 از 1964 و 5 تا همین الان مورد بحث، مثل یولیسیس جونز که روش پایان‌نامه دکترا می‌نویسن هنوز مورد بحث است، اونم سال گذشته در ماریون بار است. روبگریه خب کسی که اصلا تو رمان نو صاحب نام هست، کسی است که تمام مشخصه های رمان نو، یعنی ترک کردن طرح، شکستن زمان و تمام اینا رو اصلا ارائه کرده و بعضی‌هاش هم یه خورده به بلوغ رسونده. این نزدیک شد به آلن رنه، یکی از کارگردان‌های خب مدرن فرانسه، اینا با هم کار کردن. داستان داستان عجیبی است، یعنی اگر داستان رو ابتدا آدم بخونه حس میکنه امکان نداره به تصویر برگرده، اصلا امکان نداره به تصویر برگرده. مردی است، حالا داستان به همین سادگی است، مردی است که داره میره به طرف یک هتل، در رویای خودش این عاشق زنی است که سال گذشته در اون هتل دیدتش، اون زنم یک شوهر داره، بعد به این قول داده که با هم فرار کنم. در لحظه آخر بدون هیچ دلیلی زن به مرد میگه که بریم سال دیگه این کارو بکنیم. مرد الان سر اون سالی که داره بر میگرده و میره به این هتل. خب تا اینجا یه داستان روبگریه رو معروفه، میگن نمیشه تعریف کرد، میشه توضیح داد، میشه فقط توضیح داد، نمیشه تعریفش کرد چون بیچیز. بعد میره داخل اون هتل، داخل اون هتل همه چی در وهمه، یک سری تصویرهای وهمیه، حالا همینجور دارم میمیسن اون خانم هست، شخصیت ها هیچ کدوم اسم ندارن، یکیشون ایکس، یکیشون ایس، یکیشون ام و فقط یک اسم این وسط هست که اون اسم فقط تو دهن مهمون ها میشه به نام فرانک اسمشو میگن، همینجور میشه. بعد اینا با هم که صحبت میکنن، این سلسله تدایی که ما بعد در نشان شناسی بعد از پیرس موقعی که در مورد شمایل نشانه و نماز و نمایه صحبت کرد، اگر اشتباه نکنم یلمسلوف بود که در مورد مورد تحویلی صحبت کرد و زنجیره تدایی ها، اگر اشتباه نکنم الان نمیاد اسم بسرم نمیاد، زنجیره تدایی ها رو در اینجا شما میبینید. همینجور که جان دکتر اشاره کردن، یکی میگه گیر، اون یاد یه گیر میفته میره جلو، میگه رفیقم در اتوبوس به من گیر داده بود، اون یاد اتوبوس میفته، یاد اتوبوس میفته که بهش نرسیده، دویده مثلا کفشش پاره بوده، یاد فقرش میفته. همینجور این زنجیره تدایی ها که برمیگرده به اون مورد تحلیلی پیرسی و اینا که حالا بمانند. در این فیلم به وفور، یعنی در فیلمنامه ابتدایی، در داستان ابتدایی به وفور دیده میشه. یعنی اگر بتونیم ثابت کنیم که ساختار این فیلم نامه میتونه ساختار تصویری پیدا کنه، اولا نزدیکی ادبیات سینما حتما خواهد بود، بعد این تصویرش هم که در تمام کتاب ها نوشته شده. خب اینا میان در اونجا مرتب با هم صحبت میکنن، یه سری میهمان اونجا که حرفاشون هم در هواست، یه جای عجیب غریبی رو، یه هتل بسیار عجیبی رو با همون روش رمان نویی که اینقدر یک پدیده فیزیکی و واقعی رو توصیف میکنن و توضیح میدن که آدم گیج میشه برای اینکه فرار کنه، این هتل همونجوری توضیح میده. مبلمانش، نقاشی هایی که توشه، اون لابیرنتی که دورش هست، جنگلی که دورش هست و تمام اینا رو اینقدر توضیح میده. آدم هایی که در بین سالن نمایش و اتاقاشون در حال حرکتن، نمایش اون سالن تئاتری که همین حوادث روزمره رو داره مرتب نشون میده ولی باز نمیکنه. و خب حالا این داستان هستش، آخرش هم اینا با هم میخوان فرار کنن، میرن درون تاریکی و راوی که همون ایکس هستش، راوی با ضمیر ماضی میگه که ما فرار کردیم مثلا، یه همچین چیزی که شما احساس میکنید تازه داستان شروع شد، یعنی تمام این فیلمی که اومدن همون پارساله، یعنی امسال هنوز به وجود نیومده، یعنی دوباره داره شروع میشه. رنه اومد چی رو پیدا کرد؟ اولا خط زمانی فیلمو شکست، به طور کلی شده، یعنی تمام این فیلم حرکت در زمان به جلو و عقبه، یعنی همون حالتی که ما فراغون میبینیم در خود رمان نو موقعی که این تداوم زمانی رو میشکنن، یعنی به زمان واقعی معتقد هستن، نه زمان تقویمی، زمان واقعی که هم گذشته درش واقعیت داره، هم حال درش واقعیت داره و جفتی هم اعتبار دارن. یعنی میبینید که این همینجور حرکت میده در زمان جلو و عقب میبره داستانو. بعد یک تیکه جنبه زیبای دیگه اینه که این توضیحی که در رمان میدن، این توضیحی که در رمان میدن و اینقدر یه چیز فیزیکی رو توصیف میکنن که آدم خسته میشه تا ببره به قول معروف، اینم همینجوره. در این هتل دوربین یک جور بسیار عجیبی حرکت میکنه، بسیار عجیب حرکت میکنه این برمان میده. بعد حرفا همه اوورهرد هستش، صحبت هایی که در هتل انجام میشه، این صحبت ها همه در فضاست، شما نمیدونیم چی داره میگه، درست مثل این که جملات در فضا معلقن و دنبال یک چنونده میگردن. و تا اون نهایتش که اینا میرن در تاریکی و اون جمله معروف میاد و اینجا خیلی عجیبه که اصلا اون جمله استفاده کرده و دیگه ظاهرا ما به ازای بصری پیدا نکرده برش، اصلا اون جمله استفاده کرده چون اون جمله لو به لو به کار میده. ببینید موقعی که ما روبگریه رو میدیم، من یه مقدار زیادی رو رد دادم چون دکتر گفته بودم که بعد این دوتا رو تلقیح کنیم، یعنی متوجه میشیم که نشانه تصویری اگر درست استفاده بشه با تمهیدات بصری، حالا افکت ها، چون معمولا میگن روایت در ادبیات یک مسیر داره و روایت میشه به صورت مکتوب، ولی سینما از پنج مسیر استفاده میکنه، یعنی هم دیالوگ داره، هم موزیک داره، هم افکت داره، هم تصویر داره و هم در حد دوربین زاویه و افکت های مختلف خودش، اینا همه رو داره. اگر از تمام اینا درست استفاده بشه و اصلا برای این به وجود اومده که درست استفاده بشه و این دو تا ساختار بر هم دیگه تاثیرشون رو بذارن و کار کنن، نشانه تصویری به مراتب قدرتمندتره و میتونه خیلی چیزایی رو که اصلا ممکنه ما در چون ادبیات معروف است جهان خصوصی ماست، ما میشینیم و در ذهن خودمون با اون تداعی‌ها و چیزایی که به وجود میاریم میریم جلو، ولی سینما این قدرت رو داره که ببره جلو و یک پله اینو باز جلوتر ببره، یعنی چیزی رو که ما در رمان نو الان بهش میگیم و چیزی که الان داره به وجود میاد در فضا ساختاری و فضا مدرن. ولی موقعی که ما روگریه رو تا ته بررسی میکنیم، همین فیلم سال گذشته در مورد این بادو، حالا میشه بازم در مورد هیروشیما من مثلا دراز هم صحبت کردیم، اینا تمامش همین هم. حالا وقت واقعا نیست میشه در مورد همه اینا صحبت کرد، چون دراز و روگریه کسایی بودن که اصلا وارد سینما شدن دیگه، اون سی تا فیلم بازی کردن در این ساخت، یعنی اومدن اینور، یعنی این مدیوم جدید رو پیدا کردن برای اون حرفی رو که میخوان در این جامعه حالا توصیف شده توسط گلدن لوکاس بزنن، یک همچین چیزی. و برای ما میبینیم که اینا کاملا تاثیر میذارن روی هم، تاثیر که میذارن هیچ، همدیگر رو تغییر میدن، همدیگر رو یک ذره میبرن بالا، همونجور که خیلی ها میگن که بعضی از رمانای نو از سینما تاثیر گرفته، بعضی میگن سینما مخصوصا بعد از گریفیس تاثیر خودش از ادبیات گرفته. ولی به هر حال اینها تداوم هم ممکنه نباشن، ولی مقوم هم هستن و برای بیان مدیومی که ما در این جامعه‌ای که به قول جیرارد همشون اصلا پاچیده و دیگه گسسته، زمان اصلا گسسته، همه چی گسسته و خودمون پیدا نمی کنیم، شاید یکی از قوی‌ترین مدیوم ها باشه برای بیان یه همچین چیزی. بیرخشید نمید.